örömírrel kezdem, kedves aggatók, kedves közönség, felső fok lettünk. Hogy értsék, miről van szó, ugye ragozás, jó, jó, legjobb, rossz, rosszabb, legrosszabb, marhaság, nagy marhaság, még nagyobb marhaság, legnagyobb marhaság, ez tiszta kabaré. Na, hogy tisztába tegyük a dolgot, kérném szépen, hogy játsszunk együtt, és próbáljanak válaszolni néhány kérdésre. Például, ültek-e már önök értekezleten? Igen. Igen. Na most, amikor a sok zagyva hozzászóló már úgy összekavart mindent, hogy azt se tudjuk, hogy mi volt az eredeti téma, akkor mit szoktunk a szomszédunknak sugni? Ez tiszta kabaré. Vagy például, amikor a televízióban egy kereskedelmi szakember hosszan magyarázza azt, hogy az olcsón megvásárolt zöldség vagy gyümölcs milyen úton, módon megy föl a csillagokba az árával, mit szoktunk hangosan mondani? Tiszta kabaré. Ez tiszta kabaré. Vagy amikor a magyar-görög meccset nézzük, mit szoktunk mondani? Mi a kabarészínházba köszönjük szépen a 4000 levélírónak és önöknek ezt a megtisztelő rangot. Valószínűleg mi is hozzájárultunk ahhoz, hogy kivívtuk ezt, mert megpróbáltunk kitalálni az önök szórakoztatására olyan dolgokat, amikről azt hittük, hogy ennél nagyobbat már nem lehet kitalálni. Nos, ez a 4000 levél, amit mi elolvastunk, ez minket felülmúlt. Meg fogják látni. Még egy kicsit a műfajról. Hogyha például, mondjuk nem tudom, május 1-i önök kértéket nézték-e? Igen? Na most ugye ottan arról volt szó, hogy egy ilyen kis, hát ma úgy mondjuk, hogy maszek, vízipisztoly, meg mindenféle ilyen marhaság, pukkanó marhaság, a kiskereskedő, ugye a Kern, akit játszott. Folytán milyen nevetséges félreértésekbe kerül. Ez nem kabaré, ez bohózat. Na de, ha mondjuk ma a sajtóban, a rádióban és a televízióban agyba főbe azt olvassuk, hogy a nagyon nehéz gazdasági helyzetünkből egyetlen kiút van, hogy majd ezek a kis maszekok, a vízipisztolyosok, ahogy hívják, hogy kihúznak bennünket, ez már kabaré. Kabaré tehát tulajdonképpen, ha ezeket a példákat, amit itt együtt felsoroltuk, végig gondoljuk, akkor tiszta indulat. Ez az indulat az, amiről ez a műsor szólni fog, ez a műsor sorozat szólni fog, és amit tulajdonképpen ismétlen ennek a 4000 levélnek az írójának köszönhetjük. Alig van a levelek között olyan, amelyik ne ebből az indulatból, ebből a jobbító szándékból, ebből a kérdőjelből, ebből a széttárt gesztusú felkiáltásból ne táplálkozna, hogy hát itt már nem lehet mit mondani, ez tiszta kabaré. Komlóst szeretném idézni önöknek, hogy még jobban megértsük egymást. Egyszer a színházban feltette egy néző azt a kérdést, hogy hogy áll nálunk a demokrácia? Egy olyan jó 10 évvel ezelőtt, hogy hát ő nyugatról jött, és ott mindenféle Hyde Parkban, meg minden újságokat nézett. Mindenki mindenféle marhasságokat írhat, mondhat, minden különösebb konzekvencia nélkül. Erre a Komosnak az volt a válasza, hogy ezen már túlléptünk. Mert nálunk is mindenki mindenféle marhasságokat beszélhet és írhat, a különbség csak az, hogy ezeknek a hülyeségeknek egy részét mi meg is valósítjuk. Ezt én azzal toldanám még meg, hogy ezeket a hülyeségeket mi állati könnyen tudjuk megvalósítani, aztán, hogy azoktól megszabaduljunk, hát az nagyon-nagyon sok idő kell. Na ez az, amiért mi ilyen felhangon hirdetjük ennek a műsornak ezt a címét, hogy ez tiszta kabaré. Ezek a jobbító indulatok jellemzik a leveleket, köszönjük a levélíróknak, de azt meg kell mondani, hogy van a levelek között is olyan, amelyik tiszta kabaré. Na most, hogy egyszerre értsék, mint az orvosi könyvek elején levő ló, ismerik ugye, mint mindenfajta betegség megtalálható. Na, egy ilyen levéllel szeretnénk nyitni a műsort, amelyik ez is, meg az is. Ezt a levelet Szabó Katalin írta, Budapest Rónai Sándor utca 33-ból, és én egy fogadást ajánlok, hogyha valaki a felolvasás végén meg tudja mondani, hogy Szabó Katalin hány hibát és jelenséget sorolt föl, annak az előadás végén egy jéghideg kólát fogok fizetni. Schubert néve, gyere be! valahányban a pártkongresszuson született a minőségpolitikai határozat. Ennek jegyében megszüntették a hibás lábbeli kicserélését, helyette csak javítgatják az azóta sokkal drágább lábbeliket. Szinte minden cipő, a téli csizmák is csak mérsékelten vízállóak lettek. Az emberek átlagmagassága, de valószínűleg egyéb testméretei is, évről évre nő, ugyanakkor a fekvő bútorok méretei csökkenőben vannak. A bútorokon szegés kárpicek helyett irodai tűzőkapcsot használnak. Tömörségre nem vizsgált cső is eladható, szavatolt minőségüként. Lásd, Magyar Szabály 29/2:80. Kristályközi korróziós hajlamra nem vizsgált, austenites anyag is eladható savállóként. Lásd, Magyar Szabály 4360/80. A palackozott borok csak 12 hónapig őrzik meg minőségüket, a folyékony mosogatószerek és az olajsampon meghígultak, a magyar gyümölcsillatú szappanok illata megrothadt, a karácsonyfára való lamettából hajszál lett, a megálló jelzőtáblákat nem rögzítik le, a befőttes gumi elvékonyodott, nem szorít, a rizs szemetesebb lett. Van már lábfej nélküli gyermek harisnyanadrág. A szemétlapátra nem lehet rásöpörni a szemetet, mert hullámos a széle. Az új lakásokba hajtogatott WC-papírhoz való papírtartót szerelnek fel, aminek is a gyártása megszűnt. 120 cm-nél magasabb gyerekre nincs bundás anorák. A tréningruhák anyaga olyan lett, hogy melegítés helyett inkább hűti a bőrt. A konnektorba úgy szorul a villásdugó, hogy kihúzáskor vele jön a falból. A tubusos áruk egyharmada levegő, a lángolt kolbász nem lehet szeletelni. A kommerc cseresznye és barackpálinkának már csak magíze van. A legjobban fogyó cigaretták tele vannak finánclábbal. A rugi pelenkázó nadrágokon sem eddig sem tartanak a kapcsok. Hát kapásból ennyi jutott az eszembe, tessék válogatni. Szabó Katalin, a taps fele az öné. Na most a menetrendről szeretnék valamit mondani. A leveleket elkezdjük olvasni, neves művészekkel fognak találkozni, gondolom örömük lesz benne. Ezeket a leveleket egyben neves kollégáink, újságíró kollégák fogják megjegyzésekkel fűszerezni. Meg is kérem most őket, hogy elsőnek üljenek be először. Szerkesztő kollégáimat kérem. Kaposi Miklós. Farkasházi Tivadar. Sinkó Péter. Peterdi Pál. Somogyi Pál. Sós András. Horváth János a televízióból. Körmendi János. Imre József, a Magyar Rádió Miskolc Körzeti Stúdiójának munkatársa. Nyitrai Péter, a Diósgyőri Munkás munkatársa. Szabados Gábor, Déli Hírlap. Selmeci Tibor. Nagy Bandó András. A Kabaré Színház jogi szakértője, dr. Szegő Tamás. Még egy kis rövid információ, és akkor start. Ezeket a leveleket igyekeztünk úgy párosítani, hogy egy-egy téma nagyjából egy kosárba kerüljön. Most, hogy rögtön itt az elején a legizgalmasak egyikébe nyúljunk bele, néhány apróság kereskedelem ügyben. Szeretnék most önöknek két dolgot felmutatni. Először is egy kis csomagot, mert ezt is kaptunk. Na most ebben ezt a csomagot így meg kell kinyitogatni. Már gusztusos a dolog. Meg kell mondjam, hogy a szaga is van, ez nem érződik, mert elég régen őrizzük a szekrénybe, hogy önöknek ezt itt most ünnepésen bemutassuk. Nem tudom, látszik-e, töpörtyű van benne. A töpörtyűre majd másik levélírónk pár sorra ad magyarázatot. Csala Zsuzsa fogja felolvasni. Olvasom, hogy a KNEP 25 éves jubileumát ünneplik. Ez alkalommal megkérjük őket, ha lesz idejük, látogassanak el a Vágóhídra helyettünk. Mondják meg az ott dolgozóknak, hogy a csupa szőr disznófejeket, csülköket, a szőrös bőrökkel megtűzdelt tepertőt ne velünk akarják megetetni, ugyanis háztartásunkban nincs lángszóró. Szóval ebben az ajándék csomagban van az illusztráció, ugyanis ebben olyan szőrös töpörtyűt küldött be a hölgy, hogy ez még a lángszóró is kevés. Kérdésem a kollégákhoz, van-e megjegyzés? Peterdi Pál. Azt hiszem, hogy alapvető tévedésben vagyunk mi is, meg a levélíró is, mert a töpörtyű az belügyi szolgálatot teljesít. Titkos töpörtyű és álszakála van. Nekem egy javaslatom lenne, ezt az egész töpörtyűt így, ahogy van, adjuk el a magyar hirdetőnek, mint a Bánfi Hajszesz reklámát. Na, egy másik tárgyat mutatnék fel önöknek. Nem tudom, olvasható-e nézőtérről. Budapesti konzervgyár töltött káposztájáról olvasztotta le, aki beküldte, egyébként a töpörtyűről szóló levelet Csugatagi Ferencné küldte be. Na most ennek a töltött káposztának az érdekessége a következő. Itt a bal felső sarkában ott van az eredeti ára. Az úgy van filccel eltüntetve, hogy ezt már nem is lehet olvasni, egy biztos, hogy kettessel indul a szám. Ez át van húzva, alatta 30. A 30 már kék ceruzával áthúzva, 32.50. Az golyóstollal áthúzva, 33.90. Az újra áthúzva, 33.90 plusz üvegbetét. Én nem tudom, hogy a budapesti konzervgyár töltött káposztája milyen hosszú ideig áll el ebbe a dobozba. Tehát vagy véget nem érő korú ez a töltött káposzta, vagy az ára lendületében van valamire. Kívül érdekes. Van-e ez valami hozzáfűzni való? Sós András. Én beszéltem telefonon a budapesti konzervgyárral, ahol ezt gyártják. Ez 1 kilós konzerv volt, megnyugtattak, hogy ezentúl csak 2 kilós nagyságban gyártják, hogy ráférjen a következő év összes ára. Farkasházi Tivadar. Hát én nem tudom, hogy áll jelenleg a töltött káposzta a zürichi tőzsdén, de hát azt hiszem, hogy lebeg, úgyhogy hát javasolnék egy megoldást. Hát a Szovjetunióban ugye az evőeszközökre belevésik az árát, hát ez nálunk nem lenne jó ez a megoldás, mert igen, hamar kilukadnak annál. Viszont esetleg, ahogy a sörös üvegeken feltüntetik a szavatossági időt, ott a címke viszintes és függőleges részén van egy perforáció, a hó és a napot úgy jelölik meg, esetleg itt a töltött káposztán is meg lehetne jelölni, a viszintes koordináta lenne a fillér, a függőleges a forint. És akkor bárki azonnal tudna, hogy 1983-ban eddig ért a töltött káposzta. Azt szeretnénk, hogy műsorunkban minél több ügy eset beleférjen, ezért lehetőség szerint a leveleket tömörítettük. Gáspár Lászlóné kazincbarcikai levélírónk panaszának felolvasását ezért most mellőzzük. Úgy is kiderül abból a hivatalos válaszlevélből, amelyet panaszára kapott, e levél érdemi részét halljuk. Felolvasa Csákányi László. Tisztelt Gáspárné! Leveléből értesültünk, hogy ön december közepén Kazincbarcikán a 117-es számú boltban vásárolt 120 forint értékű sertés karajt, amit másnap főzött meg, és leírása szerint az olyan kellemetlen szagú volt, hogy nem tudták elfogyasztani. kancagot éreztek. Tájékoztatnunk kell, hogy vállalatunknál kandisznót nem vágunk. Ilyen húst mi kereskedelmi forgalomban nem hozunk. Nem biztos, hogy a kellemetlen szag éppen kanszag volt. Könnyen előfordulhat az, hogy ön nem megfelelő minőségű sertéskarajt vásárolt a boltból, és az okozta a kellemetlen ízt és szagot. Panaszát nem tudjuk méltányolni, mert ezért a hibáért nem vállalatunk a felelős. A sertéshús származhat más vállalattól, vagy regionális üzemből is. A jövőre nézve tanácsoljuk önnek, hogy vásárláskor szíveskedjék érzékszervileg a terméket megszagolni. Tisztelettel Tihal Gyula, Term és Ker Ig H, Németh Lajos, Belker Fő U Vez. Tanács világos, háziasszonyok, orrunkat vigyük magunkkal. Tovább kereskedelem. Özvegy Palánkai Mihályné, Budapest, Bádogos utca 9A-ból írt hozzánk egy megható hangú levelet. Egyébként csak zárójelbe jegyzem meg, hogy irányító száma 1205. Kossuth-Lajos utcai csarnok messze van? Na akkor erről lesz szó, Tábori Nóra. Tisztelt Kabaré Színház szerkesztősége! Nehány hete történt, hogy a 20. kerület Kossuth-Lajos utcai csarnokban vettem egy kis halacskát. Az eladó azt mondta, hogy 90 deka, 45 forint. Nagyon kicsinek láttam a halat, le akartam mérni a csarnok belterületén levő mérlegen, ezen elhatározásomat nem tudtam megvalósítani, miután a mérleg egyik oldalán levő üveglap hiányzott. Gondolom ez nem véletlen. Valakiknek érdeke. A halacskát otthon lemértem, valóban a gyanúm beigazolódott, csak 75 deka volt a hal, amit a szomszédommal megerősítettem. Elmentem vissza, betegen, mondván nekik, hogy nem jól méricskéltek. A főkolompos, aki kiszolgált, Sanyi nevezetű, vissza akart adni 5 forintot, ha bár nem annyi járt volna vissza. A kollega nője, mint akit a darás csípett volna, megtiltott a részvényesének, hogy visszaadjon egy fillért is. Nekem meg azt mondta, ha beteg vagyok, feküdjek és igyak teát, ne járkáljak a csarnokba. Nájlon zacskóban volt a halam, bevittem az irodába. Előadtam a panaszom. Úgy láttam, hogy az asszonytárs készülődik hazafelé, szombati nap volt, dél. Azt a jó tanácsot kaptam, hogy máskor ne vigyem haza az árut, mert így nem jogos a reklamáció. Elmehetek, ahova akarok, nem lesz igazam, mert a jogszabály ez. Különben is. A hal biztosan kiköpdösött vizet, azért lett könnyen. A válaszom ez volt. Asszonyom, ne traktáljon engem Anderson mesével. A hal, ha kiköpte a vizet, benn kellene lenni a nájlon zacskóban. Bandukoltam hazafelé, 71 évesen. Tudomásul kellett vennem a műfölháborodást, sajnos ez most nagy divat. Akik orvosolhatnák némileg az ilyen ügyeket, előjönnek ilyen dajka mesékkel, mint amit kaptam az irodában. Igaz, hogy így sokkal könnyebb a dolgot elintézni. A nyugdíjas meg sírjon a pénze után, nap mint nap. Utóirat. Elnézést kérek a borítékon levő javítgatásért, nem cseréltem ki a borítékot, miután a 2 forint is számít nálam. Sanyi itt van. És a hölgy a geggel, aki köpős halas nincs. Főnöke? Hol? Ott a... Legyen olyan kedves, mutatkozunk be egymásnak, Marton Frigyes vagyok. Schmidt Pál vagyok. Schmidt Pál, ön a? Piacfelügyelő. Piacfelügyelője. Igen. Na most mielőtt itt kommentálnánk, ezt a fontos tudományos kérdést el kéne egymás között dönteni, hogy a hal ki tudja-e köpni, vagy se? Ki tudja. Ki tudja köpni, de talán nem ennyit. Nem ennyit. Igen. Hát akkor Özvegy Palánkai Mihálynénak mit üzenhetünk? Selmeci Tibor. Hol számolok, akkor... Az ön soroksári Dunaágból származó hal a hazáig 15 deka vizet köpdösött ki. Egyébként ez lehetséges, ha megundorodott a víztől. Peterdi Pálé a szó. Én tanulmányoztam a dolgot szakmailag, mert érdekelt a dolog, több ichtiológiai szakmunkát átlapoztam, és egy nagyon érdekes mentségre bukkantam, amit felajánlok ezennel a piac vezetőjének. Tudjuk, ezek az érzékeny lelkű halak rabságba lefogynak. Szegő Tamás. Szóval odáig már eljutottunk, hogy az egy biológiai csoda, hogyha egy 90 dekás hal 15 deka vizet kiköp. De szerintem, hogyha egy ilyen panasz után a tettes, tehát aki így bánt a vevővel, az enye nono, meg a nahát naháton felül még büntetést is kap, az jogi csoda. Sütertes, nem feljelentettünk, félreértés ne legyen. Egy olyan jelenségről beszélünk, ami azt hiszem annyira kiugró, hogy általánosítható, mert ezt a kereskedelmi leleményt közkincsé akartuk tenni. Egy kérdést a Sütertáshoz elnézést, tényleg nem, de hogy van azzal a mérleggel, amelyiken nincs üveg? Azt mondja, Schmidtertes már van. Horváth János. Azt hiszem, kedves Palánkai néni, hogy egy hibát tetszett elkövetni, nem kellett volna ezzel a hallal annyit jönni-menni. Tudnélik... Nem azért, amiért gondolják, ezt a halat be kellett volna tenni a vízbe, ez ugyanis lehet, hogy egy mesebeli hal volt. Minél kisebb, annál inkább. És egyszer csak királyfivá változott volna, és azt mondta volna, hogy lehet három kívánság a Palánkai néni. És akkor ön biztosan tudta volna, hogy mit kívánjon. Az egyik biztos az lett volna, hogy esetleg annyi nyugdíja legyen, hogy külföldre is ronthasson levelet. Szóval ön tudta volna, hogy mit kell kérnie. De ha nem jutott volna eszébe, és lenne egy negyedik kívánság, adok egy tanácsot, mit kérjen a haltól, hogy mit tegyen csodát. Azok, akik önnel így elbántak, legyen azoknak olyan fogyókúrájuk, mint a halnak volt. Sinkó Péter. Én szeretném megvédeni Sanyit, ugyanis nem magyar jelenség ez. Hallottam nemrégiben, Marseille-ben hasonló eset történt, meg egy világrekorder halat mértek le a ottani piacfelügyelőségen. Egy cápát, de nem tudták hitelesíteni a világrekordot, mert kiköpte idejében a halászt. Bandó. Most már csak annyit hozzá, lehet, hogy a Horgász Szövetség is belavatkozik a dologba, és végül a nénik a büntetés, mert nem volt méretes a hal. Menjünk tovább. Hát, csuda jön. Zsirai Antalné egyedről, Vasút utca 21-ből egy nagyon érdekes megfigyelést tesz közzé. Egy kiáltványt, kérelmet egyben felolvassa Kálla Ilona. Levél a külkereskedelemhez. Kérem, hogy legyenek szívesek érdeklődni, hogy azoknak az asszonyoknak, akik a békemenetben hétről hétre, országról országra gyalogolnak, mi van a lábukon? hogy hol szerzik be a lábbeléjüket. És kérem, hogy onnan importáljanak nekünk is cipőket. Mert hogy nem magyar cipőben gyalogolnak, az biztos. Körmendi Jánosé a szó. Hát kérem szépen, amint méltóztattak hallani, ez a kedves levélírónk két elütő témát hoz kapcsolatba. A békemenetek tágabb értelemben a béke nagy ügyét és a magyar lábbeli gyártás problémáit. Konstatálja, hogy a magyar cipőkben nem lehet jelentősebb béketúrákon részt venni. Hát, ha ez így van, bizony elég nagy baj, hiszen, mint tudjuk, a békéhez vezető út hosszú, nehéz és göröngyös. Azért a helyzet korán sem olyan silalmasán, mint első pillanatra látszik, mert kiválóan lehet a magyar cipőkben viszont kanosszát járni. Vagy mondjuk például Kálváriát. Az sem megvetendő. Arra a kérdésre pedig, hogy a nyugati békezarándokok honnan veszik a cipőjüket, hát azt gyanítjuk, hogy bemennek az első cipőüzletbe, amelynek a polcain gyakran kiváló minőségű, tetszetős és strapabíró magyar cipők is díszlenek, és vesznek egy pár. Sajnos mi nemigen jutunk ilyen erős, kényelmes cipőkhöz talán, ezért nem is indítunk világra szóló békemeneteket. Tudnék, a mártírok útjától a Margit szigetig még mezitláb is el lehet. Ezzel szemben az élelmesebb hazánk fiai már mostan emelt fővel válaszolhatnak a vámosnak, aki a határon majd megkérdezi tőlük, miért hozott magával 10 pár cipőt? Azt lehet mondani, nézze, vámos úr, mit lehet tudni? Hát, ha elindul egy nagyobb szabású békemenet. Na de hát félre a malíciával, nem olyan rosszak azért a magyar cipők. Hát, hogyha világra szóló örök békét nem is lehet bennük kijárni, tehát legalább egy kis fegyverszünetet, vagy egy háztályi külön békét talán lehet. Bízzunk benne! Horváth János. Kedves levélíró, én szeretném önt egy kicsit dialektikusabb gondolkodásra sarkalni, és történelmi távlatból nézni a dolgot. A békemenetet ugyanis mi kezdtük, én nem tudom az ön korát, de talán még ön is énekelte, zakatolta, hogy egy a jelszónk, tartós béke. Na most ezzel egy időben odaállt azt énekelték, hogy egy a jelszónk, tartós cipő, és más ide van java. Na most ez jó ideig így maradt, nálunk volt tartós béke, náluk volt tartós cipő. Mindenki maradt a saját kaptafájánál. Ebből jött egy lépés hátrány. Most aztán mi énekeljük, egy a jelszónk, tartós cipő és más javak, ők pedig immár tartós cipőben zakatolnak a tartós békér. Hát előbb-utóbb találkozunk. Miskolcon vagyunk. Miért vagyunk Miskolcon? Azért vagyunk Miskolcon. Nagyon érdekes dolog. A levelek jelentős része Miskolcról, illetve a megyéből jött. Úgy látszik, hogy Baz megyében van miről beszélni. Miskolc dosszié Farkasházi Tivadar. Tóth Szabó István írja a Szentpéteri kapu 93 alól. Felolvassa Halász László. A volán távolsági autóbuszokon nem lehet eligazodni. Hogy az autóbusz hová közlekedik? Várunk a megállóba. Jön az autóbusz. Van rajta több irányfelirat, de nem oda közlekedik. Az autóbusz elején fenn van egy tábla, Miskolc. Az oldalablakon felirat, Miskolc, Szirma Besenyő. Még az ablakon a vezető előtt is van egy tábla, Kazinc Barcika. És a valóságban az autóbusz Sajó Bábonyra közlekedik. Van. Szerintem az ellenség megtévesztésül van így. Éberségből. Ez a volán 17 pillanata. Képzeljenek rá egy kémet, akit azzal bíztak meg, hogy készítsen felvédreget szirma besenyőről. Aztán az egész CIA törheti rajta a fejét, hogy miért mosolyog a képen a sajóbáhonyi postás. Pillana. Sós Bandi. Szerintem ez a következőképpen zajlik le. Fölszállnak a buszra, egyszer csak azt kérdezi egy néni a vezetőt, hogy hova megy ma a busz. Azt mondja, a vezető, ez most fog eldőlni, kezdődik az árverés. Megszól egy bácsi, azt mondja, szirma besenyő 60 forint. Azt mondja, a vezető 60 forint először. Valaki azt mondja, sajóbában 80 forint. 80 forint először, 80 forint másodszor. Valaki megszól, kazincbalcika 120 forint. Kazincbalcika először, másodszor, senki többet harmadszor. Elmegy kazincbalcikára a busz, de még közben azt kérdezi egy néni, azt mondja, tessék, hogy fogok én eljutni Szikszóra. Azt mondja, legyen nyugodt, azt mondja, kazincbalcikán újból kezdődik az árverés. Azt hiszem, a témát még közel sem merítettük ki, ugyanis Ágoston Józsefnek Miskolc Vörösmarty utca 5 szám alól hasonló problémája van. Felolvassa Balázs Péter. Miskolci specialitás a következő eset is. A központtól, a Szemere utcától, ha megyek a 14-es busszal, a délre fekvő kórházba, akkor a 14-es buszon elég egy villamosjegy. De ha az északra fekvő Szentpéteri kórházba akarok menni, akkor ugyanolyan távolságra és ugyancsak kórházhoz csak 2 forintos buszjeggyel lehet utazni. Hozzá fűzni valónk, vagy önmagáért beszél a levél? Egyetlen egy, szerintem ez a betegirányítás korszerűsítése. Nekem volna még egy hozzáfűzni való, én nagyon régóta jövök mindig Miskolcra, és mindig úgy hókon vág, amikor ezt a Szentpéteri kaput látom. Úgy tetszik is, meg van furcsa is, hogy a Szentpéteri kapu, a Szentpéter kapuja hova vezet? Na most, hogyha még ráadásul ez itt kórház, szóval lehet, hogy ebben van a 2 forint, a plusz 1 forint magyarázat. Na most, ha rossz felé mennek a buszok, akkor ugye az emberek panasszal élhetnek, na de hol és kinek? Ez a problémája egyik levélírónknak, aki tulajdonképpen nem Miskolcról, hanem egy közeli faluból írta a levelét. Hogy honnan tudják, mit próbálják önök kitalálni, annyit segítségül elárulok, hogy ezt a falu nevet láthatják legtöbbet nyomtatásban. Hát egyből meleg, ugye, különösen nyáron. Ugyanis Bőcs községre gondoltunk, ahol a sört gyártják, akkor kérem a bőcsi panaszt, felolvassa Csákányi László. Tájékoztatás a közérdeket szolgáló visszásságokról. 1980 évben volt az országgyűlési képviselőválasztás. Választás előtt eljött a képviselőjelölt elvtársnő, de azóta egyetlen egyszer sem jött el hozzánk. Népfront és tanács által többször is meg lett hívva gyűlésekre, rendezvényekre, de még arra sem méltatott bennünket, hogy választ küldött volna. Pedig volna tennivaló bőven. Szükség volna a segítségére, de a képviselőnk felénk sem néz. Bosszantó, hogy az előbbi jó képviselőnk helyett ilyet állítottak megválasztásra. Mondhassuk, fele idő eltelt a választások óta, és nem is ismerjük, a nevét sem tudjuk. Ilyen képviselő is van, tessenek erről is tudni. Elvtársi tisztelettel Kristin Béla, Hazafias Népfront titkára, Kozma Lajos, Hazafias Népfront elnöke, 3574, Bőcs, Hősök út, 13. jogi aggályaim vannak. Ha nem ismerik a képviselőt, hogyan tudják visszahívni? Szerintem kár szídni. Ő egy modern képviselő, olyan, mint régen Deák Ferenc volt. Ő a haza böcse. Mindenesetre reméljük, hogy az új választási törvény majd ezeket a problémákat megoldja, és akkor nézzük a következő levelet. Feladójáról csak ennyit tudunk. Putnok 3030, ja és a nevét NN. Közeledik településünk 700. évfordulója, és a szokásos nagy kulturális programok mellett úgy hallottam, hogy valamilyen érmét bocsát ki a tanács. Hallottam valamilyen szoborról is, hogy csináltatni akartak egy kétalakos szobrot, bányászokat, de sokalták az árát, és most már csak egy alakosat szeretnének. Persze, lehet, hogy ez csak pletyka. Megkérem Stanka Istvánt, hogy a Szilágyi György ide vonatkozó ékes szólását közvetítse nekünk. Én úgy hallottam, hogy hófehérke szobrát állítják fel önöknél. Egy tábla lesz a kezében ezzel a felirattal. A fiúk a bányában dolgoznak. A levélírónak is volt egy félelme, hogy az a félelme, hogyha ez így ragozódik lefele a dolog, akkor lehet, hogy a végén csak egy csákányt vagy egy viharlámpát fognak felállítani. Én a putnoki szoborhoz nem tudok hozzászólni, viszont tudom, miért csak mostanában 700 valány év után állítottak emlékművet a Muhi csatatéren. Várták az ügyben Nemeskülti könyvét. Mit lehet tudni? Hát, ha tulajdonképpen a Muhi csatában a tatárok vesztettek. Lassan kezdünk távolodni Miskolctól, Bölcs, Putnok, de azért még a megyébe maradunk. A következő levél feladója Bajzát István Mezőkövesd, Eszter utca 3. Felolvassa Bodrogi Gyula. Egy kisváros forgalmas csomópontján építkezés folyik. 12 és 2 óra között a munkások, miután bekapták ebédjüket, többnyire fiatalok s a lányok után sziszegnek, fütyülnek, tréfálkoznak. Az idősebb munkások a földön árnyékos helyen pihennek, esetleg kártyáznak. Egyszer úgy 1 óra 45 körül kiáltozás, ordítozás veri fel a csendet. Munkások talpra ugranak, szaladnak. Feri a fiatal segédmunkás szédelegve, tántorogva, elkékült fejjel, össze-vissza hadonászva ordít. Mindenki tanástalan. Mi történt vele? Egyesek szerint a fejére esett valami. Mások 10 perc a tetőn látták, tehát valószínű, hogy leesett. Telefon, brigádvezető, építésvezető, szakszervezet, titkárok és helyettesek a helyszínen teremnek. Feri állapota változatlan, beszélni nem tud, botorkál és üvölt. Nincs más hátra, mentőt kell hívni. Mentő jön, mentő megy. A vezetőség az STK váróban izgatottan tárgyalja az eseményeket. Baleset, italozás, prémium elvonás, rendkívüli esemény, jegyzőkönyv, stb. Nyílik az ajtó, és kilép a doktor. Uraim, mondja, semmi baj. Ez a fiú akkorát ásított, hogy kiugrott az állkapcsa. Az ásító inas. Avagy Feri a hét műtárgya. Én régóta foglalkozom munkavédelemmel, és tudom azt, hogy a legtöbb munkahely veszélyes, és igen sokan bele is rokkantak már üzemi balesetbe. Egy újságíró kollégám például évekig foglalkozott ilyen kritikák írásával, belerokkant, a diliházba van. Szóval a munka tette ezt, az elhangzott történet azonban most arra a felismerésre késztet, hogy az sem biztonságos, ha valaki semmit nem csinál. A gyámügyek intézésének szobája bizonyára nem valami vidám hely. Sorsokat, életeket befolyásolni, sokszor eldönteni bizony nehéz felelősségteljes feladat. Bár olykor szép is, ha az ember segíteni, egyengetni tudja egy gyermek jövőjét. Appel Gusztávné doktor Miskolc Katowice utca 49 szám alatti levélírónk gyakorlatában biztos mindegyikre akadt példa. Esetét előadják Kálai Ilona, Pécsi Ildikó és Halász László. Házasságon kívül született iker újszülöttek apaságát kellett rendeznem. Az anya által apának megnevezett férfi idézésemre megjelent. Kijelenti ön, hogy ön az ikrek apja? Igen. Hajlandó aláírni az apai elismerő nyilatkozatot? Igen. Rendben van, kérem. S ha tehetek egy javaslatot, helyes lenne, ha feleségül venné az anyát, és együtt nevelnék fel közös gyermekeiket. Kérem, nagyon szívesen. Ezennel kijelentem, hogy hajlandó vagyok feleségül venni az anyát. Nagyon örülök. Igazán ritkán fordul elő, hogy a házasságon kívül született gyermek apja ennyire kötelességtudó lenne. Mert szeretem. Ezután behívattam az anyát is. Sikerült gyermekei apjával aláíratni az apaságot elismerő nyilatkozatot. Nagyszerű. Legyen szíves, ön is írja alá. Igenis, kérem. Azt is örömmel közlöm, hogy az apa kapcsolatukat törvényesíteni kívánja, vagyis feleségül veszi. Csak hogy én nem akarok hozzá menni feleségül. Miért? Az apa nem lenne alkalmas a családapa helyére? De igen, rendes ember. Azonban anyagilag előnyösebb, ha egy másik férfival kötök házasságot. Ugyanis az apa fizetésének 40%-át megkapom gyerektartásként, és ha egy másik férfihoz megyek feleségül, annak a fizetése is engem illet. Így elérhetem azt, hogy két férfi fog reám és a gyerekeimre keresni. Nem lennék gyámügyi előadó, és tényleg, hát ez az, amiről beszéltem, hogy a szomorú groteszk itt értékelődik át az, hogy ez tényleg tiszta kabaré. Tessék, kinek van hozzáfűzni valója? Én ilyen számítót nem csak asszonyban láttam, hanem asszuámban is. Emlékezzenek csak, Egyiptom annak idején tőlünk írta a tartásdíjat, aztán Amerikához ment férhez. Sós Bandi. Ez tulajdonképpen egy árdrágító hölgy, de ennek van ellenpéldája, és amik olcsóbbodnak az árak. Két hölgy utazik egy vonaton, szembe velük a kupéba ül egy alvó ember. A két nő beszélget, azt mondja az egyik, hogy hogy vagy. Azt mondja a másik, most nagyon jól van egy barátom, ad havonta 6000 forintot nekem. Azt mondja a másik, jaj, hát te olyan szép vagy. Azt mondja, hát én ezt nem tudom megcsinálni. Azt mondja, te tartsál két barátot, és majd mindegyik ad 3000 forintot. Azt mondja, én még olyan szép se vagyok. Azt mondja, akkor tartsál 3 barátot, és kérjél mindegyiktől 2000 forintot. Ez csak megszólal velük szembe az alvó ember, azt mondja, ha 50 forinthoz érnek, szóljanak. Pintér István kommentáriát Stankaitól halljuk. Az ötlet nem rossz, de nem tökéletes. Először is. Hibát követett el a mama, amikor a gyerektartást egy rendes ember nyakába varta. Keresett volna egy gazdag embert, az lényegesen többet szokott keresni, mint egy rendes ember. Többnek pedig a 40%-a is több, mint a kevesebbnek. Másrészt pedig okvetlenül muszáj volt egy apát keresni az ikreknek. Jóval több juthatott volna a szegény felnevelendő félárváknak, ha a szegény elcsábított leányzó két gyereknek két különböző apát keres. A hölgyek ne feledjék, nem csak azt dönthetik el szabadon, hogy szülnek egy gyereket vagy sem, hanem azt is, ki az apja. A változó jövedelmi arányok miatt azonban célszerűnek látszik a családvédelmet szolgáló jogi szabályzást kiegészíteni. Az anyák 5, különösen bizonytalan gazdasági helyzetben 10 apát nevezhessenek meg, akik közül mindig attól vonják a gyerektartást, aki a legtöbbet keres. A következő levél feladója C. Istvánné Miskolc, Kandó Kálmán utca. Levelének az a része ragadott meg legjobban bennünket, hogy az emberek néha egy kis ügybe is mennyi energiát tudnak belefektetni. Persze, ami nekünk kis ügy, az lehet, hogy másoknak jóval nagyobb. A férjem olajos munkát dolgozik. Gépkocsi vezető. A munkásruha alá vastag alsónadrágot kapni... A férjem olajos munkát dolgozik. Gépkocsi vezető. A munkásruha alá vastag alsónadrágot kapni nem lehet. Már felső részt kapuvárot vettem tavaly, de nadrág az nincs. Csak fehér, vékony jéger. Karácsony előtt megindult a gatya invázió. Sátoraljaújhely, Kazindvarcika, Nyíregyháza, Salgótarján, de gatya az sehol. Ha valahová látogatóba megyünk, úgy fogadnak, hogy megjöttek a gatyamániások. Ez mind rendben is volna, de a férjem pudingja továbbra is fázik. Tehát mégis igaz az a régi közmondás, hogy akinek nagy van, a fele is ki van. Ez volt a begyembe, ezt akartam elmondani. Szilágyi György reflektálását Stanka István újra. Akinek a férje pudingja ennyire a begyében van, az nagyon szereteti az urát. Selveci Tibor. Ne hagyja magát csúfolni. Mi tudjuk, hogy a tüskés külső meleg alsót takar. C. Istvánné itt van. Ugyanis szerkesztőségünk a Magyar Néphadsereggel összefogva szeretné ezt a kérdést megoldani. Az eredményt mindjárt megmutatom. C. Istvánné, na? Ez akkora nagy, a jó meleg, és akkora nagy, hogy még az én puddingom is beszél. C. Istvánnak üzenjük, hogy ezt a puddingtakarót itt hagyjuk a Művelődési Központba, és aláírás ellenébe átvehetjük. Felhívásunkra érkeztek olyan levelek is, amelyek nem csak egy jelenséggel, egy probléma felmutatásával foglalkoznak, hanem rögtön megoldást, ötletet, javaslatot is tartalmaznak. Kérem, tessék, lehet választani, ki azt használ fel belőle, amit tud. Népgazdasági hasznosításra kínálja fel ötletét Kovács Józsefné, Encs Csikós, majdnem Csikós György utca 10 alatti lakos, majdnem Bélát mondtam. Tessék parancsolni. Anyám testvérének, Marikának elromlott a mosógépe. Ő azonban kirafinált asszony, mielőtt kihívta a Gelkát, megjelölte a gép motorját egy kis festékkel. A szerelők elvitték a gépet, majd mikor visszahozták, közölték, hogy 600 forint, mert a motort ki kellett cserélni. Marika megnézte, és ugyanaz a motor volt benne, mint ami azelőtt. Feljelentette a szerelőket, akik figyelmeztetést kaptak, és ezzel az ügy lezárult. Azt hiszem, még egyszerűbb ötletet tudnék adni a levélírónak. Legközelebb a szerelőket jelöljen meg egy kis olajfestékkel. Sokkal egyszerűbben lebuknak. Nincs több ötlet, nincs több javaslat, menjünk tovább. Bánkuti László, Nagykanizsa, Bolgár Hadsereg útja 9B alatti pályázunk levele két részből áll. Az első egy hivatalos, pecsétes, aláírásos levél. Megmutatom a mikrofon fel, hogy a rádióhallgatók is lássák. Az eredetit azt ugye nálunk meg lehet találni. A második része pedig a levélíró ezzel a levéllel kapcsolatos találmánya. Tessék! Nagykanizsa Városi Tanács VB bélyegzője 1982 első hó. Ügyintéző Horvátné per Béné. Bánkuti László, Nagykanizsa, Kodály utca 1-3. A Városi Tanács VB pénzügyi osztálya nyilvántartása szerint ön ebb tulajdonos. Az állategészségügyi szabályzat értelmében minden 3 hónaposnál idősebb ebet évente 1 alkalommal veszettség ellen be kell oltani. A Zala megyei állategészségügyi állomás jelzése alapján 1981. október hónapban e kötelezettségének nem tett eleget. A 17/1968/4.14/ kormányrendelet 87. paragrafusa alapján szabálysértést követett el, és 5000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. A szabálysértési eljárás lefolytatásához az alábbi adatokat 8 napon belül osztályunknál közölni szíveskedjék. Ellenkező esetben hatósági kényszert alkalmazunk. Név, leánykori név, születési hely, év, hónap, lakcím, személyi szám, anyja neve, foglalkozása, havi átlag keresete, munkahelye, gyermekeinek száma, aláírás. Nagykanizsa 1982. január 28. Pecséthelye, Kovács Zoltán osztályvezető. Ami az első bekezdést illeti, közli, hogy fiam ebb tulajdonos. Közlik, hogy szabálysértést követett el. Igen ám, de addig nem tudják megbüntetni, amíg az adatait nem közli. Vagyis saját magát fel nem jelenti. De ha ezt nem teszi, akkor hatósági kényszert alkalmaznak. Ez pedig nem más, mint rendőrséggel elővezettetik. A tanács birtokában van a bejelentő hivatal, és onnan minden adatot meg lehetett volna szerezni. Éppen azért arra gondoltam, hogy itt egy gazdaságos találmányról lehet szó. A tanács megállapít, az állampolgár saját magát feljelenti. Na, az önkiszolgáló módszer új formája. Ha jól hallottam, ez a nagykanizsai tanácsnak. Igen. A levelezése. Azért a kutya ügyekben a legszigorúbb tanács Magyarországon Debrecenben van. Itt egy debreceni tanácsi leírat, ami megjelent a debreceni újságban, idézem: aki a kutyáját még nem oltatta be, és 8 napon belül nem viszi beoltani, azt kiírtjuk. Hát ez óriási dolog, ez az önkiszolgáló feljelentés, bár azért én még mindig attól tartok, hogy saját magunkat valaki meg fog előzni mindig. De ennél még jobb ötlet az, amiről Kis János oroszlányi hallgatón küldött egy levelet, ez pedig az önkiszolgáló büntetés rendszere. Azt írja, hogy az utcán egy kiskorú ellopott egy motorkerékpárt, és mit tetszenek gondolni, kiét? A rendőrét, igen. Szóval a rendőrség ezek után mit csinált? Nem bántották, nem kértek vádemelést, a gyerek iskolájához írtak át, büntessék meg a kis csintalant. Hát ez is egy óriási perspektívát villant meg előttem, mert például, ha a tilosban parkolok, az asszony kap egy átiratot, ma ne engedje a hitvesi ágyba. Sokat bosszankodhatott a zacskós tejek miatt Farkas Istvánné, Dunaújváros Vörösmarty utca 7 alatti hallgatónk. Egy ilyen tejjel, mézzel folyó ABC áruházi bevásárlás után írhatta meg nekünk ötletét. Tisztelt szerkesztőség! Mióta a zacskós tej megjelent, folyton arra gondolok, hogy amennyiben sör lenne benne, biztosan jobban vigyáznának arra, hogy mennyi megy kárba. Elképzelem, ahogy a férfiak a csemegebolt után következő lépcsőházban zacskóból isszák a sört, és káromkodnak, mert nyakukba, zsebükbe folyt, a habja meg a zacskó oldalára tapadt. Mérgelődnének, hogy a zacskó megváltoztatja a sör ízét, és nem látni rajta a szavatossági időt sem. Viszont nem lenne probléma a sörös üvegek visszaváltása. A sörös zacskó eldobható, esetleg csíkokra szabdalva, lábtörlőt lehet horgolni belőle. Tényleg lehet? Lehet? Én azt hiszem, hogy nem. Szilágyi György válasza. A zacskó sörre vonatkozó figyelemre méltó ötletéből különösen az ragadott meg bennünket, hogy a csíkokra szabdalt műanyag zacskókból lábtörőt lehet horgolni. Kérjük legközelebb azt is írja meg szerkesztőségünknek, lehet-e lábtörlőből sört főzni. Olyan ez a zacskó sör, mint egy fizikai kísérlet az anyag megmaradásról. Mert minél jobban elfogy a sör az egyik zacskóból, annál jobban tele lesz vele a másik. Köszönjük Csesznok Gyula, Debrecen Darabos utca 12 alatti hallgatónknak, hogy ötletét nem csak beküldte, hanem versbe is szedte. Az idényre felkészült a város, csókolózik és ölelkezik sok debreceni páros. Betemették sorra az illemhelyeket, és mire az idegen talál egyet-egyet, elvégezheti az egyetemet. Aki hajdan itt járt, s volt toalett, inát fennve kérdi. Most hova lett? Futhat a nagy templom a pályaudvar felé, szagos lesz az utca, ha ina szakad belé. Három újításom, sőt találmányom van, hát figyelje a város. Hasznos lesz, ha elfogadja, és nem lehet káros. Megvalósítanám, ha 5 millióm lenne Debrecenben, 5 percenként 5 klozibusz menne. Ide jönne a félvilág nyárra, csak hogy beüljenek a zenélő buszba. Építettek itt már jó egy pár gyárat, miért ne lehetne itt egy klozibusz járat? Nekem nagyon tetszik ez az egész klozibusz, már az elnevezés is nagyon tetszik. Gondjaim vannak, hogy kalauzos vagy kalauz nélküli járatról lesz a szó. Ha kalauzos, akkor ugye az lenne, hogy kalauzos illemhely. Erről én még nem hallottam, hallottam viszont illemhely kalauzról. Bármilyen furcsának is tűnik. Mert lehet, hogy ez eddig egy vicc volt, azonban az illemhely kalauz az komoly. Londonban van egy kiadvány, az a címe, hogy London Loo. Azt jelenti, hogy londoni illemhely. Na most itt meg lehet pontosan tudni minden fontos információ. Tehát, hogy vannak ugye kiadványok, hogy szeretnénk tudni, hogy hova menjünk moziba, hova menjünk, ha enni akarunk. Ez egy olyan kiadvány, ami azt mondja meg, hogy hova menjünk, ha szükségünk van rá, hogy menjünk. Ez tehát egy illemhely kalauz, minden egyes illemhelye Londonnak fel van tüntetve, pontos utca megjelöléssel, névvel, nyitvatartási idő, fizető, nem fizető, ülőke szám és piszoár szám feltüntetve, záróra kétszer aláhúzva. Valamint oda van írva a megközelítés módja. Ahol pedig szükséges, ott még van külön hozzá egy lábjegyzet, vagy ha úgy tetszik, és legyünk stílszerűek, mondjuk egy széljegyzet. Ez mondjuk a... Mondjuk ez konkrétan a Fleet Street-en, ahol az illemhely a két forgalmi sáv között van, egy közbülső járdaszigeten, ott a kötet gondos szerkesztői eme széljegyzetbe a következőt írják. Csúcsforgalmi időben nem ajánljuk. Mert amíg ön átér... Szerintem gyors járatokat kellene beállítani. Sőt, engedélyezni kell, hogy a megkülönböztető sárga jelzés mellett sürgős esetben bekapcsolhassák a szirénát. Nagyon a szolgáltatások pártján vagyok, úgyhogy azt hiszem ez is egy szolgáltatás lenne, de ki is kéne terjeszteni szélesebb körre, és szerintem a posta is bekapcsolódhatna ebbe a szolgáltatásba. Ugye sürgős esetben 04-en hívjuk a mentőket, ugye? Hát sürgős esetben 0-0-án lehetne hívni a klozibuszt. Ez megmozgatott mindenkit, ez a klozibusz. Szóval az, az igazság, hogy, hogy városi klozibuszról nem tudok, de távolsági klozibusz járatok már vannak az országban, volán van ráírva, és szóval, hogy, hogy mitől, mitől klozibusz? Kérem attól, hogy ezeknek a távolsági autóbuszoknak az utasai minden vasúti átjáró előtt összerezzenek. A következő levél írója fedezékben maradt, nyilván mert témája katonai tárgyú. A levélíró mellékelt egy dokumentumot is, amit a kezemben tartok, és amit bárki megtekinthet, ha tudja a jeligét, egy katona mamája. Kaptunk egy nyomtatványt, amelyet sehogyan sem értek. Olyan fenyegetően hangzik. Íme. Feladó magyar néphadsereg. Tisztelt szülők, feleség. Értesítjük önöket, hogy fiúk, férjük, az X alakulathoz vonult be katonai szolgálatra. Arra törekszünk, hogy fiát, férjét minél előbb viszontlássa, de ehhez az ő aktív munkájára van szükség. Arra kérjük önt, hogy ebben támogassa fiát, férjét. Aláírás. Önök talán megtudják ebből, hogy mikor és hogyan és miben támogassuk fiainkat, hogy viszont láthassuk őket. Szilágyi György a katona mamáknak nem tud tanácsot adni, mert a fiúkat mióta világ behívják katonai szolgálatra. Az egyedül maradt fiatal asszonyoknak azonban javasoljuk, ők is ragadjanak tovat, és válaszoljanak a nyomtatványra valahogy így. Tisztelt néphadsereg! Törekedjenek arra, hogy férjemet minél előbb viszontláthassam. Nagyon szeretem őt, de ehhez az ő aktív munkájára van szükség. Pintér Istvánnak van egy javaslata ezzel kapcsolatban. Írt egy válaszlevelet, amelyet Schubert Éva elolvas önöknek. Drága kisfiam, megkaptam a parancsnok elvtárs cuki levelét. Alig várom már, hogy viszont láthassalak. Bizonyára megemberesedtél ott a katonaságnál. Remélem az első között engednek el, mert nem felejted el, hogy neked a katonának most a fegyver a feleséged. Pucolj csak, fiacskám, szorgalmasan! De már nem kell sokáig, mert felvettük a kapcsolatot az ottani katona anyukákkal. Elhatároztuk, hogy aktív munkátokat támogatjuk. Mi bejárunk az itteni laktanyába, ők az ottaniba. És egyáltalán minden katona anyuka abba a kaszárnyába, ami a legközelebb van. Mi majd szépen megpucoljuk a puskát, a géppisztolyt, lemossuk a harckocsikat, leporoljuk a rakétákat. Apád is jön, tudod, imádja a trabantot is piszkálni, majd ő megcsinálja azt a tankot, aminek elállítódott a gyújtása. A mai üzemanyagárak és zsoldok mellett nem mindegy ám, hogy mennyit fogyaszt egy ilyen izé. Szóval, te csak dolgozz aktívan, mi támogatunk benne. Neked nincs más dolgod, mint vigyázni a hazára. A többit mi elintézzük, a mamák. Már írtam is a nőklapjának, megindul a szépítsd, építsd fiad laktanyáját mozgalom. Terveink között szerepel például a gyakorlóterek virágosítása, hinták, homokozók, pihenőpadok felszerelése. Mindig más mama fog vigyázni rá, hogy a gyerekek összeneverekedjenek. És ha valaki lehorzsolja a térdét, jód is lesz nála. A parancsnok elvtársat üdvözlöm. Mondd meg neki, hogy ha hazajössz, veled együtt őt is szívesen látjuk ebédre. Csak írjátok meg, mikor jöttök, mert rétest is akarok sütni, mert aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére. De ti biztosan egyszerre léptek, és ha nem, akkor majd legfeljebb csak délben kaptok. Sírik az anyukád. Hát, tudom, így nem szabad mondatot kezdeni. Hát, nem emlékszem ilyen kabaréra. A legszebb az egészben az, hogy az ország népe velem együtt egekig ható hahotát vág ki olyan dolgok miatt, ami miatt sírni kellene. Köszönet. Sebestyén Katalin, Debrecen, Széchenyi utca 52. Kedves hallgatók, azt hiszem, Sebestyén Katalin szándékunk és a pályázók szándékának lényegét írta meg ebben a levélben. Azt, amiről első adásunk során annyit beszéltünk, hogy ez tiszta kabaré, egyenlő, minidráma, valami nagyon komoly dolog. Köszönet érte. És köszönet a szavazatokat beküldőknek, valamint mindazoknak, akik szavazataik mellé észrevételeiket is megírták. Őszintén szólva, szerkesztő társaimmal sokat töprengtünk azon, hogy a nyári sorozatunk rendhagyó volt, miatt nem okoz-e zavart a hallgatók körében. Törtük a fejünket azon, hogy alcímmel segítünk a megértésben, ki is találtunk mindenféle dokumentum kabaré, közérzeti kabaré, meg hasonlókat, de igazán egyik se tetszett. A sorozatunk első adása után érkezett reagálások segítettek nekünk. Például Marosi Lajosné, miskolci pedagógusnő, kabaré színázunk riporterének így fogalmazott. Úgy éreztem, mintha egyenesen nekem szólt volna a felhívások. Mikor az volt a felhívás, hogy ezt írja meg. Na hát, úgy éreztem, hogy valaki meg fog hallgatni, ha csak annyira is, hogy elolvassa a levelemet. És ha elolvassa, akkor érezni fogja, hogy valami ösztönzött, valami olyan van bennem, amit ki kell öntenem. Röviden szeretnék-e bevezetővel végezni, hisz sok a pályázó, legyen övék a műsoridő, de hadd idézzek még néhány reagálásból. Némedi Blanka, Budapest, József körút 69-ből, például ezt írja. Megint beigazolódott, hogy az írók nem tudnak kitalálni olyan történeteket, amilyeneket az élet produkál. Kár, hogy nem korábban írtak ki ilyen pályázatot, vagy talán nem akarták, hogy megtudjuk, milyen vicces dolgok történnek az országban. Dominek Mária Bicskéről a következőt írta. Tisztelt Kabaré Színház! Hallgattam adásukat, jó volt hallani, hogy a való élet betört a kabaréba. Bár a kabaré is ennyire betörne a való életbe. Víg Márta Sopronból a kisügyek fontosságát hangsúlyozza következőképpen. Igen, tisztelt Kabaré Színház, örülök, hogy annyi magas szintű politizálás után felfigyeltek a hétköznapokra is. Ma, amikor sok mindenre nincs pénz, sokat számíthat az is, hogy ha jobban bánnak velünk a buszon, a boltban, a hivatalban. Higgyék el, ez a legolcsóbb beruházás. És akkor folytassuk közérzetjavító beruházásainkat. Irány a Csili, ahol már ott állok a mikrofon előtt, és a kommentátorok az asztal mellett. Horváth János, Nagy Bandó András, Peterdi Pál, Sándor István, Selmeci Tibor, Somogyi Pál, Sós András, Szeggő Tamás és szerkesztő kollégáim Kaposi Miklós, Farkasházi Tivadar és Sinkó Péter. A beérkezett levelek nagy tanulsága számunkra az, hogy az állampolgári közérzetet egyik legjobban befolyásoló intézmény a hivatal. A hivatali mentalitás egyik tárgyasult dokumentuma a személyi igazolvány. A legtöbb helyen a világon ez egy egyszerű sima kis kártyácska a legfontosabb adatokkal. Nálunk 30 kemény oldalnyi könyvecske. Ha kimozdulok otthonról, mondjuk lemegyek Teiért, akkor 30 oldalnyi információt vagyok köteles magammal vinni magamról. A levelek ismertetését a végletekkel kezdjük. Először Tóth Gyula Berettyóújfalu József Attila utca 31 szám alatti hallgatónk levelével. Tisztelt elvtársak, elnézést kérek, hogy halott léttemre levelet írok. Halálomat 1980. december 15-én Budapest 14 kerület tanács VB, Pétervárad utca 2, a 9975/4/80-as számú határozatával megerősítette. Ezt a határozatot Kárpáti Jánosné doktor írta alá, és az ügy előadója dr. Nizi Olek volt. A fenti határozat egy lakáskiutalással kapcsolatos ügyirat volt a Tököli út 83 földszint 2-es számú lakásra. Ugyanis ebben a lakásban laktam édesanyámmal együtt. Később én Soltvadkertbe mentem, és eközben történt valahogy halottá nyilvánításom. Én elmentem személyesen a fenti tanácshoz ezügyben, mutattam személyi igazolványomat, hogy élek, erre kikacagtak és szabályszerűen elzavartak, mondván, személyi igazolványt lehet szerezni, és aki halott, menjen a temetőbe. Nézzük a másik végletet. Kis Gáborné, Törökszent Miklós Tulipán utca 12 alatti pályázunk leveléből következik. 1975. március 13-án meghalt az anyósom, akinek volt Cserkeszőlő közigazgatási területén szőlője. A 70-es évek végén megtartott földrendezés során megidézték anyósomat a cserkeszőlői községi tanácshoz földrendezés véget. Sok-sok magyarázkodás és határozatok bemutatása után elhitték, hogy anyósom pár éve már halott, és az ingatlan a hagyatéki tárgyalás szerint a négy unokáé. Mit ad Isten, az elmúlt nyáron megint küldtek egy nyomtatványt anyósomnak, amit megint én kaptam meg, és kérték, küldje meg a járási földhivatalnak a személyi adatait. Akkor már 8. éve halott volt anyósom, és személyi adatokat kértek tőle. Csak az a jóságos járási földhivatal nem akar belenyugodni, hogy meghalt az anyósom, immáron 8 éve. Ha sokáig így megy, még majd magam is elhiszem, hogy az anyósom él. Sermeci Tibor, hagyja rájuk. Sőt, menjen be a hivatalba az anyósa nevében. Legfeljebb csodálkoznak. Jé, milyen jól tartja magát ahhoz képest, hogy már 8 éve meghalt. Farkasház. Hát ugye az előző levélben egy élőről hitték, hogy halott, most meg egy halottról, hogy él. A zsűri véleménye a kedves anyósa idősebb Kis Gáborné cserélje helyet az előző levél feladójával, Tóth Gyulával, és majd egyiküket kivisszük a vitre. Szeggő. A levél írója érthetetlennek tartja ezt az eljárást, én nem, és most nem élcelődni akarok azon, hogy egy anyós mi mindenre képes, mert úgysem tud olyat produkálni, amilyet a hivatal. Mert az adott esetben még csak védekezhet azzal a tanács, hogy kérem azonos a nevük, és ez megzavarta őket. Na de mi a csoda zavarta meg az egyik Pest megyei községben a tanácsi tisztviselőnek a fejét, aki így címzett meg egy adóintést. Néhai Kovács Gabriella részére. Miből és hogyan fog ez adót fizetni? Horváth János. Megtörtént eset, mégpedig a közelmúltban, tulajdonképpen szomorú, de hát ide kapcsolódik. Az egyik kolléganőmnek az édesanyját baleset érte, elhunyt. Na most a rendőrség egy vizsgálatot folytatott le, majd pedig a vizsgálat lezártával a határozatot megküldte az állami biztosítónak, a BKV-nak, mert egy trolibusz baleset volt, valamint az elhunytnak. A postás többszöri kísérletet tett, hogy átadja, ajánlott levél volt. Nem találta otthon, visszavitte a levelet a feladónak, a rendőrségnek. A rendőrségről telefonon fölhívták, most már csak a leányát, és behívták, hogy vegye át a levelet. Majd mikor ő szóvá tette, hogy hát ez mégiscsak ilyen furcsa, akkor ott megjegyezték, hát azért a postásnak igazán lehetett volna annyi esze. Még mindig a személyi igazolvány. Gál Erzsébet, Budapest, Visegrádi utca 10 alatti hallgatónk levele következik. Elhagyja Schubert Éva. 1938 óta lakom a Visegrádi utcai lakásomban. A háború után egy időre átkeresztelték Kis József utcára. Ez volt a neve akkor, mikor a személyi igazolványomat kiállították. De mivel ebben az utcában alakult meg a kommün annak idején a Magyar Kommunista Párt, visszaadták a régi nevet. Ezért a bejelentő hivatalban, jobban mondva a rendőrségen, kértem az igazolványom kijavítását. Úgy igazították helyre, hogy egy pecsétet benyomtak, melyre beírták, fenti lakásból pontos cím költözését bejelentette. Alája pedig ugyanazon dátummal Visegrádi utca 10 földszint 8 lakásba való költözését bejelentette. Itt tehát sehol sem tudnám igazolni, hogy sohasem költöztem, csak az utcanév változott. Mivel ez számtalanszor előfordul, rengeteg utcanév cserét már gazdát, kellene egy bélyegzőnek lennie utcanév változásra. A Visegrádi utca egyik mellékutcájában lakom, az idézett és a utcan mellékutcájában, és ugye a hölgy azt kéri, azt hiszem a levélben, hogy legyen egy utcanév változtatás bélyegző. Most ez a környék az állandó ilyen utcanév változtatásokat szenved el. Egyetlen nyugodt sorsú szakasz van ott, a folyó nevű utcák, ez a Garanvág, Tisza, ezek maradnak, Zápolya, Gogollet, sorolhatnám tovább. Azonban a most következő történet az a Kismuk meséje lesz. Nem az a klasszikus mese. Az egyik utcát ugyanis elnevezték Muk Sándor utcának. De most ez sokáig tartott, mi sokáig megtanultuk, hogy Muk Sándor a magyar nép nagy fia, stb. Egyszer csak kétségbe esett munkások érkeztek, leszették a táblát, pontosabban az első menetben csak átfestették, és a Muk Sándor helyére azt írták, hogy Muk Lajos. Ugyanis kiderült, hogy a Sándor, aki úgy tűnik a családban volt, korán sem volt a magyar népnek annyira nagy fia, sőt állítólag mondták, hogy csak a konkurenciának dolgozott. Szemben az újjal, Muk Lajossal, akiről most is el van nevezve, aki viszont illegális kommunista volt, tehát most viseli a nevét az utca. Javaslatom, ha van olyan bélyegző, hogy utcanév változtatás, akkor utca keresztnév változtatás bélyegző is legyen. Hát Gál Erzsébet megnyugtatására és a 13. kerületi tanács felizgatására ennyit tudtunk üzenni. Azt hiszem több nincs. Menjünk tovább. Kérem szépen, kis hivatali ABC-nk következik. A most következő ügyek főszereplői a lakosság kedvencei. Kis ABC-nk az állami biztosítóval kezdődik, tehát valahol így szól, AB, IKV, OTP, STK. Svalm Pál, 6500 Baja, Kenderes utca 11 alatti hallgatónk, levelét hallgatjuk meg először. Épület és háztartási biztosításomat épület és lakásbiztosítási kötvényre cseréltem fel. Ez a modern biztosítás minden kárt megtérít, mondá a biztosító megbízottja. 1982. decemberében egy éjjel egy barna, borjúnyi farkaskutya és egy fehér korcs, bizonyára kóborkutyák voltak, két kerítésen is áttört a Baromfi udvarunkba, és szép tojótyúkjaim felét széttépte. A randalírozásnak vasvillával vetettem véget. Mivel a biztosítási kötvény 3/5 pontja kimondja, hogy a biztosítás kiterjed a lakásban tartott állatokra, írásban kértem a kár megtérítését. Az állami biztosító fiókja 1983. január 6-án ezt válaszolta. Bejelentett kárával érdemben csak akkor tudunk foglalkozni, ha közli a kutya tulajdonos nevét és lakcímét, és ha a tulajdonos rendelkezik házbiztosítással. A következő kérdések merültek fel bennem. A biztosító komolyan gondolja, hogy nyakamba veszem a 35 000 lakosú Baját és annak kiternyett tanyarendszerét? Tegyük fel, hogy bejárom Baja minden házát, és megtalálom a két kutyát. És akkor mi van? Van-e lehet-e reményem, hogy a két kutya majdan elismeri tettét? De tegyük fel, hogy a kutyák is, gazdáik is bűnbánóan elismerik, hogy nekem kárt okoztak akkor. Még mindig nyitott a kérdés, van-e a kutya tulajdonosnak házbiztosítása? Hát nem kabaré ez. Én a mindenkori biztosítót miért nem mondhatom, hogy keresse meg a kutyákat az állami biztosító 30 alkalmazottja? Előbb találja meg, mint egy szál magam. A biztosító számára ez olyan lehetetlen, akkor miért kéri tőlem, miért kíván tőlem lehetetlen? Így elhiszem, hogy az állami biztosító tiszta haszna 1982-ben közel 3 milliárd forint volt. Ebben tyúkjaim ára is benne foglaltatik. És a felelősséget is tisztázni kell. Hát, ha a tyúkok kezdték. Hát gondolom, ez izgat mindenkit, autótulajdonosok gondolom, már kattan az agyuk. Úgy hallom, egyébként ez az egész ügy most már előre haladottabb állapotban van, és bevezetik a csirkére a kaszkó biztosítást. Kaszkóra vissza, hogy az a gondom, hogy a kaszkót lehet kötni Baromfi tulajdonosoknak is, csak 2000 forintos önrészesedéssel. egy komoly mondat ennek a végére azért odavaló, hogy itt az állami biztosító ebben, ezekben az ügyekben beleértve a csirkét is, beleértve a kocsinkat is, azt hiszem nincs tisztességesen kitalálva. Nem lehetek áldozata annak, hogy egy teherautó konkrét, tessék meg, itt a kocsim orra, egy teherautó a 12 órás kocsimnak az órát benyomja, a mai napig nem lehetett kinyomozni, hogy ki volt. Végig kéne gondolni, talán egy reklámmal kevesebb a televízióban. És egy jó intézkedéssel több nagyobb reklám lenne. Az ügyintéző szóra van egy igen találó magyar megnevezés, bonyolító. Ilyen bonyolítóval azt hiszem mindenki találkozhatott már, akinek dolga volt kis hivatali ABC-n következő reprezentánsával, az IKV-val. Hévízi Istvánné, Budapest körvasút sor 59 leveléből hallunk most. A konyhában van egy spórhét, de az olyan régi, hogy na. Képzeljék el, az ajtaján ajtókilincs. A sütője olyan, mint a tésztaszűrő, a platnia összetörve. Azt mondták, vigyem el a méhbe, hozzak jegyzéket is róla, és még a pénzt is adjam oda, és csak akkor írják le a leltárpapíromról. De egy másik teatűz helyet nem adnak. Még cserébe sem. Pedig kár. Ez is ki van módolva. Van. Hévízi néninek mit, vagy Hévízi nének mit tudunk mondani? Semmit az ég egyadt a világon. Forduljon az IKV-hoz. Kérem, tessék megmondani, melyik az az országos hivatal, amelyik pénzügyekben mindig, azonnal és segítőkészen a lakosság hóna alá nyúl. Úgy van, OTP. Olyan hóna alá nyúlásai közül az egyik legjellegzetesebb az a bizonyos 30 ezer forintos gyermekenkénti építési kedvezmény, amelyet azok az építkezők kapnak, akik ígéretet tesznek a gyerek világra jöttére. Tehát OTP, a levelet Erményi Csaba írta, Pomáz Rákóczi út 39, felolvassa Szabó Gyula. Az OTP-nél való érdeklődéskor jövök rá, hogy milyen hátrányos helyzetben vagyok, mivel már elmúltam 35 éves, és én már nem ígérhetek további gyermekáldást. Én már csak a készre mehetek. Vagyis nekem ezen a téren nem hisznek, még ha technológiám kitűnő is, hiszen már a harmadik gyermekemet várom. Az esetben, ami bosszantó, hogyha nem várom meg az útban lévő gyermekemet, akkor elesem 30 ezer forinttól, ami ilyen esetben nagyon jól jön, ugyanakkor egy 20-25 éves férfi akár bemondásra is kap 60 ezer forintot, mert két gyermeket lehet beígérni, blöffölni 25 éves korig. Hiába bizonygattam az OTP-nél, hogy én még nagyon fiatalnak érzem magam az ilyen dolgokra, még ha korom 42 éves is, és a feleségem csak 29 éves, és különben is már 6 hónapos terhes. Az OTP azonban hajthatatlan. Vagyis ha kivárom a gyermekem megszületését, van 30 ezer forint, vagy ha most beadom a kölcsönigénylési papírt, akkor nincs pénz. Nem tudom, hogy a törvényalkotók miből és kiből kiindulva állapították meg a 35 éves korhatárt, de azt tudom, hogy 35 éven túl is szoktak gyermeket csinálni. Ilyen büszke volt a szavon. Kedves Erményi Csaba, az OTP önmagáért is aggódik, mert én elhiszem, hogy ön, hát ugye 42 évesen, meg még idősebben is ugye tud teljesíteni ígéret nélkül is, de hát ez nem mindenkinek az esetében áll így. Na most ígéretet csak 35 évig fogadnak el. 35 éven felül is elfogadják, de akkor már mutatni kell. Sándor Pista. Szóval fordítsuk egy kicsit komolyra a szót, mert ezzel azért nem illik viccelni, már csak azért sem, mert például borzasztóan hozzájárul ez a szolgáltatás, nemzetközi hírünk emeléséhez. Én ahányszor eddig még külföldön kollégáknak elmeséltem, hogy nálunk ez van, be lehet ígérni, kapunk érte pénzt, teljesen el voltak képed, vagy ilyen nincs. Aztán, hogyha a kollégák közel egy páran idejöttek Magyarországra, és körülnéztek, megnézték ezt a sok csinos nőt, akkor még jobban el voltak képed, és azt mondták, nem értik, hogy Magyarországnak hogy lett ilyen sok adóssága. Gacsúr Anna budapesti hallgatónk levelével egy igazán nagy leleményt szeretnénk útjára bocsátani. Én a 17. kerületben lakom, őslakos vagyok. Kedves szerkesztőség, érdeklődj, hogy hol az új reprezentatív házasságkötő terem. Nagyon nehezen lehet megtalálni a régi keresztúri vágóhíd mellett. A másik oldalon a közút fenntartó vállalat épülete van, deszkabudikkal. A kettő között egy keskeny bejárat, és hátul jól elrejtve egy szép, modern házasságkötő épület. Az épület előtt egy szoborcsoport. Tudják, mit ábrázol? Gyönyörű, nagyszarvú marhákat. Nem minném, hogy akad olyan fiatal pár, aki ezelőtt a szobor előtt fényképeztetné le magát. Még ha mese alakok is az ember legünnepélyesebb eseményének szimbolizálásához és a nagyszámú rokonság megjelenéséhez egy kellemesebb és más kifejező szoborcsoportot tegyenek. Kérem, ellenőrizzék le a leírottakat, és ha lehet, vonjanak le következtetéseket, hogy legalább máshol a marhákat máshová tegyék. Kérem, a marha még mindig jobb, mintha az anyakönyvvezetőtől boldogan kilépő ifjú férj a Hufnagel Pisti szobrával találkozott. Én egész jó ötletnek tartom ezt a szobor ügyet. Ha a házasságkötő épület elé marhákat ábrázoló szobrokat állítottak, akkor javaslom, hogy még néhány ilyen közintézmény elé állítsunk hasonlóképpen odaillő szobrokat. Például a fővárosi tanács elé a Laokon csoport magyar változatát, három elcsigázott ügyfélre tekeredik egy aktakukat. Az OTP előtt szoborcsoport kapna helyet, Marsz Károly kezében a tőkével, Széchenyi kezében a hitellel, és Fekete János kezében a kamatlábbal. A szakszervezetek központja elé a szakszervezeti bizalmik védőszentjét állítanám, a bólogató Szent János. A hazafias népfront elé annak a megválasztott országgyűlési képviselőnek a szobra kerülne, aki a választásokon nem a hazafias népfront jelöltjeként indult. Az IKV előtt azt kéne felállítani, amit leggyakrabban kapunk a munkájuk helyett. A távfűtő művek előtt állna az, aki a fűtetlen lakásban szoborrá dermet. A skála előtt Demján Sándor lovas szobra állna, amint éppen leárazva árulja maga alól a nyerget. A BKV egy tömött busz szobrát kapná, az utasok a Nándorfehérvári diaddal tömegjelenetét villantanák föl, az ajtóban a blitzelő Dugovics Titus éppen magával rántana a mélybe az ellenőr. A belvárosi telefonközpont előtt leplezhetnénk le az ismeretlen telefonáló szobrát, és végül a budapesti rendőrfőkapitányság előtt Szabó László lovas szobra állna, amint sárkányölő Szent Győrként ledöfi a Rákóczi téri gagyizókat. Kedves hallgatók, a téma marad, de helyszínt váltunk. A Gárdon folytatjuk a felvételt. Ezt azért kell elmondanom, hisz a Csilit színházterme után egy szűk kis millióbe, egy kis presszóba került.